بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكيو تريندليا كتاجة مسائل ينوفنغمانا الحديث يا أبي هريرة رضي الله عنه يولي صحابة أليفانيا تندو لندوا katika mchana wa رمضان ikiwale إن شاء الله تعالى تتانزا na masala ya 14 injamaa falam yukaffir hatta jamaa fi al-yawm al-thani. Na masala tutakaoanza nayo leo ni kuwa amefanya mtu tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhani, kisha kabla ya kutoa kafara ya siku ile, siku ya pili akafanya tena tendo la ndoa, nini hukumu yake? Injamaa falam yukaffir hatta jamaa fi al-yawm al-thani. Qala al-allama al-fawzan hafidhahu Allah ta'ala: يلزمه كفارة عن كل يوم جامع فيه. يتملزم كليبا كفارة katika kila siku moja ambayo amefanya ndani yake tendo hili. لأن كل يوم عبادة مستقلة. Kwa sababu kila siku moja ya mwezi wa Ramadhani ni ibada ya kando. Wal muslimu yajibu alayhi an yahtarima sha'aira dinihi wa an yahtamma bi siyamihi. Na ni juu ya muislamu, ni wajibu wake kuheshimu sha'air za dini yake: saum, hajj, zaka, sala. Wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Kwa hivyo ni wajib juu yake aheshimu, na hapa inakusudiwa ni ibada ya saum na mwezi wa Ramadhani, awe na heshima nao na awe na ihtimam na somu yake. Wa an la tatwa alayhi shahwatu nafsihi, isije ikapita mipaka juu yake ikamshinda shahwa ya nafsi yake. Wa yataghallab alayhi shaytan, na shaytani akamghilibu na kumshinda. لأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام يجب على المسلم أن يؤديه على الوجه المشروع وعلى الوجه الأكمل حسب الإمكان. وسبب كفنج رمضان ننجوزو كتكنجوزو زو إسلام. ويوني واجب kwa muislamu aitekeleze ibada hii ya som kwa njia iliyowekwa kisheria na kwa namna ambayo itakuwa ni kamilifu zaidi kwa kadri ya uwezo wake. La muhimu hapa ni kuwa anayefanya tendo la jimai katika mwezi wa Ramadhani, siku ya kwanza kabla hajalipa kafara akafanya siku ya pili, tuchukulie kwa mfano afanye na siku ya tatu, itamwajibikia yeye kafara katika kila siku. Bimaana, ikiwa ni kuatilia watumwa huru, itabidi awachilie watumwa huru wangapi? Kwa idadi ya zile siku alizofanya tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhani. Na ikiwa ni wakufunga miezi miwili mfululizo, kwa kila siku moja atailipia miezi miwili mfululizo. Siku ya kwanza atadaiwa miezi miwili, siku ya pili pia atadaiwa miezi miwili. Badala ya miwili itakuwa mingapi? Minne. Na akiongeza tena itakuwa sita, na akiongeza tena itakuwa nane, hivyo hivyo. Sababu kila siku moja hukumu yake ni kando na kafara yake ni kando. وقال العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله الشيخ النجمي سيما والقول الصحيح أنها تجب بعدد الأيام. قول صحيح نكوى كفارة كتك مسألة هاي يتواجبك وإداد يالي مسيك. لأن كل يوم له حرمة مستقلة وسباب كلا سيكو موجة كتك موزي ورمضاني إنه شماياك كانرو. أما إذا تعدد الجماع في يوم واحد عدة مرات, أما إكيوا tendo la jimai litarejelea katika mchana mmoja mara kadhaa, fala talzamu fihi illa kafara wahida, basi hapa haita lazimu isipokuwa kafara moja peke yake. Wabillahi tawfiq. Kufupisha maneno ya Allama Tunnajmi rahimahullah ni kuwa ikiwa kile kitendo kimefanyika katika masiku tofauti, basi pia idadi ya kafara itakuwa kulingana na idadi ya yale masiku. Na ikiwa tendo lile litarejelea katika mchana mmoja peke yake wala sio siku mbili, siku moja peke yake, akafanya asubuhi kisha baadaye akafanya tena katika mchana ule ule kisha akafanya tena katika mchana ule ule, katika hali kama hii haitawajibika juu yake isipokuwa kafara moja peke yake, kwa sababu siku ni moja. Mmenielewa? Na haya nafikiri nimeyazungumzia jana kama sikukosi. طيب. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله مسألة هاي هاي الشيخ العثيمين لما ننو مزورك بسيما, لو قلنا إنه يكفي كفارة واحدة كم فانو متو وكفان يتندو لندوا كتك سيكمبيلي أو تاتو سيستو كسيما haimlazimu yeye isipokuwa kafara moja peke yake. Kwa mfano, walau jamaa kila shahri Ramadhani, hata akafanya tendo la ndoa katika mwezi mzima wa Ramadhani, tukisema kuwa kafara ni moja tu, lakana fihi fath bab litalaub, itakuwa tumefungua mlango wa mchezo. Sasa itakuwa tumefungua mlango wa mchezo. Kwa nini? يأتي هذا الرجل ويجامع زوجته كل يوم, أتكوجه منمومة afanye tendo la ndoa na mkewe kila siku. Wayakulu kisha kasema al-amru sahal. Akhir shahr ut'im 60 miskinan. Mwisho wa mwezi nitatafuta maskini 60 nitawalisha, sinshamaliza ba. Ona, atakuwa yafanya mchezo na ibada. Kuanzia mwanzo wa Ramadhani hatofunga, atafanya tendo la ndoa kila siku. Kisha atasema maadamu kafara ni moja tu katika mwezi mzima, kwa nini mfunge? Wacha mfanye tendo la ndoa kila siku. Kisha ikiisha Ramadhani nitatafuta maskini 60 nitawalisha, si uwezo nao? Itakuwa ni mchezo, si ibada tena. Itakuwa ni mchezo. Fayahsul talaub, tatukia mchezo. Wasaddu dharai' mu'tabarun shar'an, kuzuia hizi njia za kupelekea watu kufanya mchezo katika sheria, njia za shari ni jambo linalozingatiwa katika sheria, kuzuia njia za shari. Kwa hivyo anayefanya tendo la ndoa kwa mfano mwezi mzima wa Ramadhani, mchana kila mchana kila mchana mpaka amefika siku ngapi? 30 tuseme. Kisha sema mwisho bana itakuwaje? Ngoja tukuhesabie. Ikiwa kwa mfano ni kuwalisha maskini, itakuwa 60 mara ngapi? Mara 30. Hiyo yaja ngapi? 1000 na ngapi? Na 800, sio? Hayafanya harusi basi. Itakuwa ni harusi sasa. Uowe haswa. Maana hata hiyo harusi watu hawaliki 1800. Utalisha watu 1800. Sawa? Ingawa sio lazima kwa mkupuo mmoja wote, lakini utalisha maskini 1800. Sio mchezo. Mtu akijua hivyo atafanya mchezo? Hafanyi mchezo na ibada. Ama ambiwe wewe waweza kufunga. Sasa hebu tuhesabu miezi miwili mara 30 ngapi? Haraka haraka jamani, 60. Kwa hivyo adaiwa miezi mingapi? Atafunga huu paka we mkongwe. Miezi 60 afunga. Miaka. Miaka atafunga. Ikiingia Ramadhani, ikija Idi, hapo tutazungumza masala hayo. Hayo tujafikia hapo. Ye ikitokea dharura ya ye kula katikati ya yale masiku ambao alikuwa yuwafunga, itakuwaje? Tutakuja kuyazungumza insha Allah Taala. Naona mikono ishaanza kunyosha, usinyoshe mkono insha Allah, tutakuja kuyazungumza biidhnillah. Almuhim, ikiwa sheria itakuwa kali namna hii, ndio pale watu watafanya nini? Heshima na sheria. Lakini ikiwa watu watafanya mchezo na sheria, sema ukifanya mwezi mzima kafara mmoja tu, mashaallah. Kwa hivyo tuseme hawezi kufunga, lakini ana uwezo wa kulisha maskini 60 kwa siku moja ikiwa ni kafara. Sema ikiwa siku 30 maskini 60, basi hakuna kazi hapo. Hakuna kazi kubwa. Tanunua kigunia cha mchele, mtanunua na nyama, mpike pilau, mwaite siku moja wote mwalishe, shamaliza mimi. Hakuna mchezo katika hii sheria. Hakuna mchezo katika hii sheria. Sasa wale watu wakusema, lakini kuna ikhtilafu, afuateni. Simuona huo mchezo wa ikhtilafu. Kila akiambiwa jambo wasema, lakini kuna ikhtilafu. Je, kile ikhtilafu yazingatiwa? Mpaka hapa sasa huyu anayefanya mchezo, wewe mtu wa kujibu watu, kuna ikhtilafu, kiambiwa kitu hii haifai, kuna ikhtilafu, ukaje ukamfuata huyu aliyefanya tendo la ndoa siku 30 akakwambia shekhe itakuwaje hapa? Wewe basi kila siku moja utalipa kafara. Kuna ikhtilafu, wengine wanasema moja yatosha, kwa hivyo mimi nitaka hiyo, itakuwa sawa? Uwazimu. Uwazimu, itakuwa ni kuchezea sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo sio kila ikhtilafu itazingatiwa, na sio kila masala ambayo kuna mwanachuoni amekhalifu wenzake itakuwa wewe una ruhusa. ya kufuata nini? Rukhas al-ulama. Ndiyo salafu wakasema, man tatabba'a rukhas al-ulama tazandaka, mwenye kufuata hizi rukhsa za wanavyuoni mwisho atakuwa zindiq. Ijtama'a fihi shar kull, shari yote itakusanyika kwa huyu mtu. Angalia katika kila jambo pale mwanachuoni alipoteleza, sema mimi nataka hii, na hapa wanteleza hao, mimi nataka hii, na pale wanteleza wale, mimi nataka hii. Mwisho atakuwa amekusanya nini? Amekusanya balaa zote mtu mmoja huyu. Ndio maana ya maneno Sheikh Al-Uthaymeen, tusifungue milango ya watu kufanya mchezo katika sheria. Kwa hivyo ikiwa umefanya tendo la ndoa, katika kila siku, kila mchana utalipa kafara. Hilo lijue. Masala inayofuata, idha jamaa fi awwal an-nahar thumma marida au junna, akifanya tendo la ndoa mwanzo wa mchana kisha kabla ya jua kutua akawa mgonjwa, akawa na ruhusa nini ya kula baadaye, ama akageuka akawa mwenda wazimu, akili yake ikaruka, nini hukumu yake? Na sisi tofahamu kuwa mtu akiwa mwenda wazimu hana taklif. Qala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, Sheikh Ibn Uthaymeen asema, ay annahu jama'a wa huwa mu'afa sa'im. Alikuwa akieleza jambo, akasema amefanya tendo la jimai akiwa na afya yake amefunga. Thumma marida fi athna'i an-nahar bimaradhin yubihu lahu al-fitr, kisha akawa mgonjwa katika mchana ule ule mmoja wa Ramadhani, baada ya kuwa mwanzo ule mchana ashafanya tendo la ndoa, akawa mgonjwa, maradhi ambayo yamjuzishia yeye kufuturu katika mchana ule. Kapata maradhi ghafla, fatalzamuhu al-kafara, hapa itamlazimu alipe kafara. Kwa nini? Maa annahu fi akhiri nahari yubahu lahu an yuftira, pamoja na kuwa mwisho wa mchana ilikuwa amepewa ruhusa kisheria ale sababu ni mgonjwa, lakini sema lakini, huwa hina aljimaa kana mimman lam yu'dhan lahu bilfitri, wakati ule alipofanya kitendo cha ndoa ilikuwa ni kabla ya yeye kupewa ruhusa ya kisheria ya kufuturu katika mchana wa Ramadhani. Falazimathu alkafara, kawa imemlazimu kafara. Nafikiri liko wazi. Mchana ule mwanzo wake alikuwa ni mzima na afya yake, kisheria bado hajaruhusiwa kufuturu katika mchana wa Ramadhani, akafanya tendo la ndoa, au tuseme mwanamke akafanya tendo la ndoa kisha mwisho, kabla ya mwisho akapata hedhi ada yake ya mwezi. Lau kama angelikuwa amefunga kwa mfano kabla ya kuisha ule mchana, itakuwa sheria imemruhusu kufanya nini? Kula. Na huyu mgonjwa pia kabla ya kufika mwisho wa ule mchana kuisha, katikati pale akawa mgonjwa, ugonjwa unaompa ruhusa ya yeye kula, ataruhusiwa kisheria kufuturu. Lakini wakati ule alipofanya tendo la ndoa alikuwa bado hajapata ile ruhusa, kwa hivyo itamlazimu yeye kulipa kafara katika hali kama hii. Kisha akasema Sheikh Al-Uthaymeen, wakadhalika aidan man jamaa wa huwa aqil, yule aliyefanya tendo la ndoa akiwa na akili yake timamu, thumma junna fi athna'in nahar, kisha akapata wazimu katika mwisho au katikati ya ule mchana kabla haujeshi, akili zake zikamruka. Kama nilivyoeleza mwanzo kuwa sote tufahamu kuwa ambaye akili zake zimemruka kisheria hana taklif. Lau kama angelikuwa bado yuko katika somo akili zake zikamruka, moja kwa moja ile somo itakuwa ya siku ile imebatilika kwa kuwa amepoteza akili, wala halazimishi kuendelea kufunga. Sheria imemruhusu sababu hajifahamu, kama yule mgonjwa. Lakini huyu alifanya tendo la ndoa, kisha mbele mbele katika ule mchana ule wazimu kamjilia. Wako baadhi ya watu ambao nasallallahu an yu'afina wa iyyakum, huwa mara kwa mara akili zao potea kisha sikarudi, mara akili upotea kisha sikarudi kama kawaida. Ukashangaa akiwa mzima ni mzima kabisa, kisha ghafla akili zake zikawa ni kama on and off. Sallallahu yu'afi al-muslimin. Almuhim ni mtihani, lakini ana mtihani mwingine. Kafanya tendo la ndoa kabla ya kupata huo mtihani, kisha ule mtihani ukamjilia, hukumu yake nini? Sheikh al-Uthaymeen asema fasawmu yabtulu biljununi wa alayhi al-kafara. Sawm itabatilika kwa kupatwa na wazimu, na ni juu yake pia alipe kafara. Kwa hivyo yote yatapatikana. Somo itabatilika na itakuwa ni juu yake alipe nini? Kafara. Liannahu hina aljimaa min ahli alwujub. Kwa sababu wakati akifanya tendo la ndoa alikuwa ni katika wale ambao ni wajibu kwa wao kufunga. Qala wa kadhalika man jamaa min awwal an-nahar. Hivyo hivyo anayefanya jimai katika mwanzo wa mchana, thumma safara fi athna'ihi, kisha akasafiri katika mchana ule ule, baada ya kuwa ashafanya kitendo cha ndoa akapata safari akaondoka, fa innahu yubahu lahu alfitr. Atukatai anapoanza safari ni mubah kwake yeye kula, hakukatazwa. Faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Lakini hapa tusema watalzamuhu alkafara, itamlazimu aidipe kafara. Kwa sababu gani? Kwa sababu wakati alipofanya kitendo cha ndoa alikuwa bado hayuko katika safari, ilikuwa ni katika wale ambao wamewajibika juu yao kufunga. Kafanya tendo la ndoa, na lau kama hii milango tutaifungua tukasema haina neno, basi ana kafara. Kila anayefanya tendo la ndoa atasafiri ende Malindi kisha arudi jioni, mpo? Na hii milango ikifunguliwa, jamaa atafanya upuzi wake kisha ataingia kwenye gari shilingi 200 tu badala ya kulisha maskini 60, sijui kufunga miezi miwili ya nini bana, hii nitachoka mimi eh? Wajua watu wa hila hawa, atakukimbia, sio? Mi siwezi bana mambo hayo. Sasa shilingi 300 sijui apande matatu aruke zake Madina, si msafiri mimi, si safari ile eh, ni safari. Hata kama nikaona karibu siku ni safari, kaenda paka pale akapiga mananasi yake vizuri kule kabisa ziada, kisha jioni akarudi zake Mombasa akafuturu na watu pia kama ambaye amefunga, akala kisha sema mimi nadaiwa siku moja tu sababu nilikuwa msafiri. Hata katika akili timamu ingia hiyo, wewe wadaiwa kafara kwa sababu gani? Mwanzo ulipofanya kile kitendo cha ndoa ilikuwa ni kabla ya wewe kupewa ruhusa ya nini? Ruhusa ya safari. Mmenifahamu? Na mtu asicheze na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, akawa yotumia hila za Kiyahudi, ajifanya mjanja, ashindana na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadhani mchana ni mrefu, wacha nisafiri. Hiyo safiri kama alivyotoa fatwa yule mwanachuoni wa Kishia, ama ni mwite jahili wa Kishia, wao wamwita shekhe wao wa Kishia. Sisi tushuke katika maneno yao, istilahi yao, shekhe wao. Asema kama siku ndefu, kila siku toka kilomita sijui ngapi, nenda Kale kisha urudi, utakuwa wewe una ruhusa. Kisha subiri siku za baridi, ule mchana ni mfupi, lipiza. Si basi utakuwa ufunga masaa matatu manne, basi ushalipa Ramadhani nzima. Ama ile Ramadhani ya masaa 18, ili swala lilizo na watu wakati ule masaa ni marefu ya mchana. Kasema kila siku kiamka asubuhi, wewe ingia ndani ya gari yako, weka pale kilomita, kisha uende mpaka kilomita sijui kwao ni 15 hivi. Ukifika 15 hiyo, wewe tayari uhesabika nani msafiri. Hapo umpakia breakfast. Ukifika 15 ikigonga ti 15, kula, ukishashiba rudi nyumbani. Siku ya kwanza hiyo una ruhusa, ya pili pia wewe toka tu hizo kilomita. Ukifika kilomita kadhaa, toa chakula chako, kula, kimaliza rudi. Huu mchezo na sheria ya Allah na hila, kama walivyofanya Mayahudi. Na tizama walifikia wapi, tizama walifikia wapi. Ni hatari sana. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bi dhati as-sudur qul in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah aw ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Kwa hivyo ajua vilivyomo katika vifua vya watu. Mtu asifanye mchezo na sheria ya Allah. Masala inayofuata, alwata bizina au bishubhatin, mwenye kufanya tendo la ndoa kwa kuzini au shubha, wanavyozini, yani kama mtu kumuingilia mwanamke katika ndoa ambayo ina shaka, kumbe ni ya shubha, pengine labda yule alimoa ni dadake kwa kunyonya kwa mfano, hajui, kisha baadaye akajua. Almuhim, amefanya tendo la ndoa imma kwa zina au kwa shubha. Qala an-Nawawi rahimahullah, alwat'u bizina au shubha, kufanya tendo la ndoa na kusudia kamba ikaingia kisimani kwa kuzini au kwa shubha, au fi nikahin fasidin, au katika nikah fasid, kama mtu kumuoa dada yake, nikah fasid, dada yake kwa kunyonya kwa mfano, wa wati'a amatahu, au akamuingilia kijakazi wake, wa ukhtahu, ama dada yake, wal iyadhu billah, wa ibnatahu, au mtoto wake wa kike, wal iyadhu billah, wal kafira, ama akamuingilia kafiri, mwanamke kafiri, wasairi nisa, na wanawake wote waliobakia, sawaun fi ifsadi saumi wa wujubi al-kaffar, yote haya ni sawa katika kuharibu saum na uwajibu wa kulipa kafara, hakuna tofauti. Sio kuwa eti mpaka umwingilie mkewe tu, hata ukafanya uzinifu pia bado somu ya batilika na ni wajibu juu yako kulipa nini, kafara. Wa imsaku baqiyati an-nahar, na kujizuia kutokamana na kula na kunywa kilichobakia katika mchana ule ule ufanya kile kitendo. Wa hadha la khilafa fihi, na hili jambo hakuna khilafu baina wanaofuona. Kwa hivyo liko wazi kuwa mwenye kufanya tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhani, iwe ni kwa uzinifu au akafanya vyovyote, almuhim amemuingilia mwanamke kwa njia ya mbele au njia ya nyuma, vile takavyokuwa, na tushawahi kuyagusia katika masaili yaliyopita, mwanzo hukumu ya saum imebatilika na kafara ni wajib ailipe, na siku ile ya mchana ajizuie kutokamana na kula na kunywa, na hili jambo halina khilaf baina wanaovyuoni. وسئلت اللجنة الدائمة ما هو حكم من زنى في شهر رمضان وكان ذلك في أيام جهله وهو اليوم يسأل الله المغفرة. هapa mwenye kuuliza swali asema nini hukumu ya mtu kuzini katika mchana wa Ramadhani, sallallahu alaihi wasallam. Mujtama ukiwa mchafu ni hatari sana kwa Muislamu, mtu wachunge sana, haswa vijana. Mujtama ukiwa ni mchafu wachangia katika watu kuteleza, ni juu ya Muislamu haswa vijana awe atakaa karibu sana na ndugu zake. Na wewe tizama tu, akikaa mbali kidogo tu, basi kabir alayhi arba'a, akikaa mbali tu kidogo, huyo mwache muhisabu kwisha, wal iyadhu billah. Na mujtama katika hii asr tunaoishi, wallahi zaidi wachangia katika kumvutia mtu kwenye uovu kuliko wema. Na hizi ndiyo zile zama ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumzia kwa yule aliyeshikamana na dini yake, kalqabid ala aljamra, ni kama ameshika kala moto. Katika zama za salafu salih ridwanullahi ta'ala alaihim, ilikuwa watu waovu wakijificha kwa sababu wema walikuwa ni wengi sana, na watu wakisimanga uovu na watu waovu. Lakini leo yule muovu ndio aonekana ni mbora, na yule mwema akaonekana ndio muovu. Sio manifahamu nazungumza nini. Na ndio masuala kama haya ukaona yaulizwa, kwa mtu amefanya uzinifu katika mchana wa Ramadhani, asema wakana dhalika fi ayami jahlihi. Usione ni wakati alikuwa mjinga ni hakusoma, ni kama leo mtu aseme wakati wa jahilia bana, mfahamu, wakati nilivyokuwa nafuata shahawa zangu na hawa ya nafsi, sitaki kujua mambo ya dini. Na wako watu wamepitiwa na zama kama hizo, na mtu akamtazama mtu baada ya iltizam sema subhanallah, yule bwana ilikuwa namjua mimi kabla ya hivi alivyo, lau kama ungelimuona usingedhania kama yeye atakuwa hivi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala humuongoza anemtaka. Almuhimu huyo ameazungumza haya maneno, asema wa huwa al-yawm yas'alu Allah al-maghfira, amuomba Allah subhanahu wa ta'ala maghfira, amsamehe, amerudi nyuma. Na hakuna dhambi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala haisamehe maadamu uko hai. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وسكاتي واتتمان رحمة الله ما دام ومرودك والله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أتم سمه وذنبي الإفهام فهو أمرودي نيوما أوليز حكم يكيلي كتندر الجوكفاني. Jopo la wanaovyoni lajna daima wakasema yajibu ala sa'il at-tauba, ni wajib juu ya muulizaji atubie. Wa wujub al-kaffara, lakini pia ni wajib juu yake alipe nini kafara. Wa hiya itq raqaba, kuachilia mtumwa huru. Fa in lam yastati' fa siyam shahrayn mutatabi'ain, ikiwa hawezi basi afunge miezi miwili inayofuatana. Tayyib, fa in lam yastati' fa siyam shahrayn mutatabi'ain, ikiwa hataweza ameshindwa kupata mtumwa basi atafunga miezi miwili inayofuatana. Fa in lam yastati' fa alayhi it'amu 60 miskina, ikiwa pia miezi miwili imemshinda kufunga basi atalisha maskini 60. Wa kadhalika alayhi qadha al-yawm alladhi aftara fihi, na pia ni juu yake ailipe ile siku ambayo amefungua kwa kufanya kitendo cha zina wal iyadhu billah. Wa wujub al-kaffara an ta'khir qadha al-yawm wa miqdariha kilo wa nisf min al-bur, na wajibu wa kafara, na pia kuchelewesha kuilipa ile siku atailipia pia kukulisha maskini katika kila siku aliyochelewesha ile qadha. Wasema wa wujub al-kafara an ta'khir qadha al-yawm, ile siku ile ambayo atakana ailipe kwa kuwa ameiacha miaka atailipia pia nini kafara, nao ni kilo moja na nusu katika bur. Sasa hiyo za kusema katika mchele na nyinginezo unaweza kutoa, sababu mtu akiiacha siku katika mwezi wa Ramadhani mpaka Ramadhani ya pili ikafika, baadhi ya wanaovioni waweka kuwa ni wajibu lipe na nini na kafara ya kuichelewesha ile siku ambayo ni kulisha maskini mmoja. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.